یکی دلت رو میسپاری به اون که با تو بد کرده، همونی که تو تنهاییت به تو دستاشو صد کرده. به چی خودت رو میبازی؟ به عشقی که هوس بوده، به اون که پیش تو بودن واسه یک لحظه بس بوده. بمون با من که بعد از تو به دنیا دل نمیبازم، با احساسی که من دارم واسه دنیا تو میسازم. بهمون با من که بعد از تو به دنیا دل نمیبازم، با احساسی که من دارم واسه دنیا تو میسازم. من اینجا رو به روی تو فکر اولین عشقه، هنوز درگیر این احساس پر از گریه شده چشمت. تو رو تنها رها کرد و شدم من ناجیه دستا، حالا که اومده میگی جدا دستم از دستا. این انصافه که من از تو باید رد شم به آسونی، دارم میمیرم از غصه، چجوری انقدر